Прости ми, че искам от тебе ти да забравиш. Прости ми за всичко, което ти причини. Знаеш, боли да те гледа в очи и да прося сама любовта. Съм вече, вярвай ми ти. Знаеш, боли да повтарям прости, за да върна сега любовта. Забравиш, проси ми за всичко, което ти причини. Знаеш, боли да те гледа в очи и да прося сама любов.